wspomaga też regenerację śluzówki. Dezaftan. Szybki sposób na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 9 lipca, jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Ulewę nad Polską. W serwisach sprawdzamy, co dzieje się w regionach, gdzie ma spaść najwięcej wody. Za chwilę będziemy w Bielsku-Białej. Służby apelują do turystów wypoczywających w górach. Ci, co planują jakieś dłuższe wyprawy górskie, żeby jednak śledzili prognozy pogodowe raczej, żeby zostali na miejscu. Donald Trump krytykuje Władimira Putina, ale przywraca tylko część dostaw broni dla Ukrainy. Ulewy na razie nie tak silne, jak wszyscy się obawiali, jednak intensywny deszcz daje się we znaki w wielu regionach. Na wielką wodę szykuje się Bielsko-Biała. Późnym wieczorem prezydent miasta Jarosław Klimaszewski ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe przez deszcz, który nie ustępował przez kilka godzin. Na miejscu jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dzień dobry, jestem. Powiedz, dzień dobry, co działo się w ostatnich godzinach? No właśnie, tak jak wspomniałeś, od razu po ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego wczoraj wieczorem do pracy ruszyli strażacy, którzy zabezpieczali brzeg rzeki Białej przy ratuszu. Podobne działania prowadzono na potoku Starobielskim przy ulicy Słowackiego i na potokach Krąparek i Krzywa. Na wodę szykują się też mieszkańcy. Wczoraj od samego rana odbierali worki z piaskiem w punkcie przy ulicy Reksia. Ci, których spotkałam, obawiają się powtórki z ubiegłego roku. Chcę zostawić garaż, który mi zalało we wrześniu. No zalało nam całą piwnicę. Bo wtedy po prostu zaczęło padać, padało, aż pozalewało wszystkich. Raz mieliśmy, korzenie są drzew takie, że po prostu wodę studzienki już nie przyjmują i wlewało się do garażu. Mieszkańcy prewencyjnie zabezpieczyli już wejścia do swoich budynków. Tak jest m.in. właśnie w centrum miasta, tuż obok rzeki Białej. A według IMGW do jutrzejszego przedpołudnia może spaść tutaj łącznie do 140 litrów wody na metr. Miejscami to nawet do 170. Dagmara Kędzior, dziękujemy za relację. W strefie objętej ostrzeżeniami przed ulewami ewakuowano prawie 90 obozów harcerskich. Z 10 strażacy są w kontakcie. Jesteśmy w kontakcie z obozowiskami pod namiotami. Praktycznie od początku założenia takiego obozowiska, czyli tam jest zawsze strażak, który idzie sprawdzić warunki ewakuacji czy warunki bezpieczeństwa pożarowego. Sprawdzana też jest łączność telefoniczna, także udostępniamy radiotelefony. Z obozowiskami jesteśmy cały czas w kontakcie. Mówi rzecznik Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Jest też apel do turystów, którzy wypoczywają na południu kraju w górach w związku z załamaniem pogody. Lepiej zrezygnować z górskiej wycieczki. Ten obszar górski będzie dosyć mocno dotknięty opadami, więc ci, co planują jakieś dłuższe wyprawy górskie, żeby jednak śledzili prognozy pogodowe raczej, żeby zostali na miejscu, przenieśli swoje wyprawy na inny termin. No to w trosce o bezpieczeństwo silne porwiste wiatry, to oczywiście łamane drzewa, inne sytuacje związane z lokalnymi podtopieniami. Mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. W Tatrach i Beskidzie Śląskim obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed ulewami. W Beskidzie Sądeckim oraz na wschodzie Sudetów jest alert drugiego stopnia, a w Bieszczadach pierwszego. Najwyższa Izba Kontroli chce powołania Sejmowej Komisji Śledczej do spraw afery Gerbak. Skierowała też 4 zawiadomienia do prokuratury. Według NIK-u pokrzywdzonych zostało ponad 9 tysięcy osób, a państwowe instytucje przez ponad 7 lat nie były w stanie tego wyjaśnić. To sprawa, w której zawiodły urzędy i organy ścigania, a tysiące osób czekają na sprawiedliwość. Instytucje te nie zapewniły skutecznej ochrony konsumentów i w konsekwencji doszło do ogromnych, sięgających ponad 3,5 miliarda złotych strat po stronie tysięcy obywateli, którzy do dziś nie odzyskali nierzadko dorobku całego życia. Prezes NIK-u Marian Banaś zwraca uwagę na bezczynność ówczesnego kierownictwa Komisji Nadzoru Finansowego. Nie podejmowała prawnie możliwych działań, które mogły wpłynąć na zmniejszenie skali strat i przyczynić się do zagwarantowania poszkodowanym odzyskania utraconych środków finansowych. KNF nie zrealizowała również swojego ustawowego celu, jakim jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego bezpieczeństwo oraz ochrona jego uczestników. Afera GetBack wybuchła w kwietniu 2018 roku. Ponad 9 tysięcy osób, które inwestowały w obligacje korporacyjne, do dziś nie otrzymało swoich pieniędzy. Prezes NIK-u Marian Banaś będzie gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce 8.13. Donald Trump odblokował transport 10 rakiet do systemów Patriot dla Ukrainy. To jednak tylko niewielka część dostaw wstrzymanych wcześniej przez Pentagon. Obejmowały tysiące sztuk amunicji i pocisków. Z Waszyngtonu Marek Wakuski. W ostatnich dniach Donald Trump powtarza, że jest rozczarowany działaniami Putina. Putin serwuje nam mnóstwo bzdur, jeśli chcecie znać prawdę. Zawsze jest bardzo miły, ale okazuje się, że to nic nie znaczy. Za krytyką Putina nie idą jednak na razie zdecydowane kroki wobec Rosji. Pentagon poinformował co prawda, że Trump polecił przywrócenie części dostaw amunicji dla Ukrainy. Jednak według portalu Axios chodzi tylko o 10 pocisków przechwytujących do systemów Patriot, podczas gdy wstrzymane dostawy obejmowały 30 rakiet. Amerykańskie media donoszą także, że Donald Trump odrzucił prośbę sprzedaży Niemcom systemu Patriot, który miał być przekazany dla Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zegarach 5 po 7, a to czas na sport. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Polskie piłkarki nie sprawiły niespodzianki. W swoim drugim meczu na Mistrzostwach Europy przegrały ze Szwedkami 0-3. Śmiało można powiedzieć, że to nie był wieczór polskiej drużyny, mówi kapitan reprezentacji Ewa Pajor. Szwedki naprawdę zagrały bardzo dobrze i było momentami naprawdę bardzo ciężko, bo te wymiany czy po prawej, czy po lewej stronie, gdzie bardzo szybko wymieniały piłką, grane jeden na jeden, ale walczyłyśmy do samego końca o to, aby wywieźć stąd jak najlepszy wynik. Niestety przegrywamy i to po prostu boli. Tym bardziej, że wczorajszą porażką ze Szwedkami Polki pożegnały się z turniejem, choć przed nimi ostatni mecz grupowy z Duńkami w sobotę o 21:00. Dobre widowisko kibicom zafundowali piłkarze Chelsea i Fluminense w pierwszym półfinałowym meczu klubowych Mistrzostw Świata. Chelsea wygrała 2-0. Bohaterem był wychowanek Fluminense João Pedro. Tydzień temu Pedro był jeszcze zawodnikiem Brighton. Przez większość zeszłego miesiąca był na wakacjach, spędzając czas z przyjaciółmi w Brazylii. W swojej ojczyźnie w telewizji obejrzał też pierwsze mecze klubowych Mistrzostw Świata. Szczególnie pierwsza zdobyta przez niego bramka strzałem za pola karnego była z gatunku tych nazywanych Stadiony Świata. Chelsea w tym spotkaniu była wyraźnie lepsza i nie zawiodła jako faworyt. Dzisiaj drugi półfinał klubowych Mistrzostw Świata Real Madrid-PSG poprowadzi go Szymon Marciniak. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. To jeszcze na koniec tenis. Iga Świątek zagra dziś o swój pierwszy półfinał w karierze na trawiastych kortach Wimbledonu. Polka w 1/4 finału zmierzy się z rosyjską tenisistką Ludmiłą Samsonową. Mecz powinien rozpocząć się o 14:00. Zwyciężczyni tego pojedynku zagra w półfinale albo z Rosjanką Mirrą Andrzejewą, albo ze Szwajcarką Belindą Bencic. Deszczowy dzień przed nami. Jak słyszeliśmy w serwisie, służby proszą o rozwagę, zwłaszcza osoby wypoczywające w górach. Na razie o powodzi nie ma mowy, ale już górskie wycieczki mogą być niebezpieczne. Plus sytuacja w ciągu dnia może się zmieniać. Deszcz dziś wciąż na Mazowszu, w centrum, w Małopolsce także i w Beskidach. Tam najsilniejszy, a na termometrach na ogół kilkanaście stopni. Cieplej na zachodzie kraju do 23. Zapraszamy do reklamy. Twoja paczka została zatrzymana z powodu niedopłaty. Ureguluj należność klikając w link. To nie kurier, to oszust, który poluje na twoje złotówki. Nie daj się okraść. Zanim wpiszesz dane karty płatniczej, zadzwoń do bliskich. Sprawdź, jak chronić swoje pieniądze na www.bezpiecznezłotówki.pl. Sfinansowano ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, którego dysponentem jest minister finansów. Organizatorem kampanii jest Fundacja Think. Żegnamy reklamy. 8:30 po 7:00. Zapraszamy do Trójki. Jakie pytanie państwo zadaliby Sławoszowi Uznańskiemu Wiśniewskiemu? Takie nieczytane z podanej kartki. 22:07. To ja chciałbym zapytać, czy tam podczas snu astronauci śnią, tak jak my śnimy tu na Ziemi i czy taki sen można zapamiętać i przywieźć go z powrotem na Ziemię i opowiedzieć znajomym czy rodzinie. No, jeśli będzie jeszcze okazja, takie pytanie doktorowi Sławoszowi na pewno zadamy. Może pan doktor Sławosz potwierdzi, czy Ziemia jest okrągła? Pozdrawiam. Myślę, że w tym przypadku doktora Sławosza mogę wyręczyć. Okrągła. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Zapraszamy do Trójki, do 9:00. Wiemy już, że Polki przegrały ze Szwecją, wiemy, że przegrały 0-3, ale czy naprawdę było aż tak źle? To spotkanie na stadionie obserwował Filip Jastrzębski. Dzień dobry. Dzień dobry. Szwedki od samego początku udowadniały, że są jedną z najlepszych drużyn świata i przyjechały do Szwajcarii nie po to, żeby grać, tylko po to, żeby wygrać każdy mecz aż do wielkiego finału, bo różnica klas pomiędzy tymi dwiema drużynami była aż nadto widoczna. Bardzo mocny początek w wykonaniu naszych rywalek. Obijały poprzeczkę i to dwukrotnie. Do tego Kinga Szemik znakomicie broniła strzały Szwedek. Nasze rywalki często dośrodkowywały ze skrzydeł i było widoczne, że to jest właśnie taktyka tego zespołu. No i wykorzystywały te swoje znakomite warunki fizyczne, biorąc pod uwagę również fakt, że nasza defensywa była osłabiona brakiem Pauliny Dudek, no to dodawało im to wiatru w żagle, aż w końcu w 28 minucie Stina Blacksterius przymierzyła głową i dała Szwedkom prowadzenie. Do przerwy było 1-0, w drugiej połowie spotkania no Polki dalej nie mogły się pozbierać, nie potrafiły stwarzać sytuacji. Ewa Pajor była osamotniona, nie dostawała żadnych podań, właściwie biało-czerwone skupiały się tylko na defensywie i na wybijaniu piłki po dośrodkowaniach Szwedek, no ale wszystkich wybić nie zdołały i tak w 52 minucie Kosovare Aslani strzeliła głową drugiego gola, a trzeciego w 77 minucie Lina Hurtig także głową. Trzy gole, trzy bramki zdobyte głową przez reprezentantki Szwecji na pocieszenie, na otarcie łez, takie światełko w tunelu w postaci bardzo ładnego strzału zza pola karnego Mileny Kokosz. Pięknie przymierzyła rezerwowa zawodniczka reprezentacji Polski i trafiła w słupek, więc jęk zawodu kibiców zgromadzonych na stadionie w Lucernie, tych polskich kibiców rzecz jasna, którzy no niestety musieli przełknąć gorycz porażki, ponieważ Polki przegrały drugie spotkanie, a to oznacza, że straciły już szansę na wyjście z grupy. Skąd my to znamy, prawda? Był mecz otwarcia, był mecz o wszystko. Przed nami więc mecz o honor, a ten mecz odbędzie się w sobotę. Rywalem reprezentacji Polski będzie drużyna Danii, która już także straciła szansę na wyjście z grupy, więc w tej naszej grupie C wszystko jest już jasne. No ale Polki zrobią wszystko, by godnie pożegnać się z tym turniejem. Co jak co, ale akurat w meczach o honor, to my jesteśmy mistrzami świata. A to może także i mistrzyniami. Teraz piosenka dnia. Nie będę spać, zabierz koc, pokłócimy się. Raczej nie będzie wesoło. Nie dam ci znać, zerwiesz noc, pójdę byle gdzie. Zabłądzę, aż stracę kolor. Nie dajesz żyć, ciągle coś, wszystko robię źle. Daj spokój z tą aureolą. Chcę mi się wyjść, tracę moc, nie wyrabiam się. Nie umiem prosić o pomoc. Wiem, że cię nie chcę, jak cholernie nie bezpłędnie. Zawsze trafisz w to miejsce, które mnie odpada. Wiem, że cię nie chcę, znów biegnie na setkę. Ostrzegam, czy w powietrze oddać strzał. Ucieknę, wpadniemy w szał. No i luz, pogodziłam się. No miejmy to już za sobą. gdzie płaczę na drugi dzień. Nie poszukamy demona, chociaż też nam widzę w snach, jak powinno być. Przerobiliśmy już sporo, to ciągle jest we mnie część, której boję się. Czy to ci nie brzmi znajomo? Wiem, że cię nie chcę, wciąż podnosisz poprzeczkę. Gdzieś to czuję pod sercem, aż się robię małe. Ciało napięte, na co nam to potrzebne. Niech na chwilę odetchnę, oddę strzał. Aureola to drugi w tym roku premierowy singiel Darii ze Śląska. Daria zajawia nową płytę, choć nie wiadomo, kiedy ta się ukaże, no ale mamy zapowiedzi w tym Aureole, czyli dzisiejszą piosenkę dnia w Trójce. Ale w Trójce także Martyna Masztalerz, dziennikarka, która wczoraj oglądała na żywo, na miejscu mecz Polska-Szwecja na Eurokobiet. Dzień dobry, cześć! Dzień dobry, cześć. Martyna ze Śląska, tak też możemy tak możemy powiedzieć. Martyno, Polki przegrały. Wiemy, jakie nastroje na pewno wśród kibiców po spotkaniu, ale w trakcie, jak to wyglądało? Bo przebijał się nawet w transmisji telewizyjnej ten doping polskich kibiców. Tak, myślę, że był silniejszy niż w meczu z Niemkami. Tak jakby polscy kibice po tym pierwszym meczu uwierzyli w to, że my faktycznie możemy przywieźć jakiś punkt z tego euro. Ale to takie nadzieje trochę płonne były, bo jednak i Szwedki, i Niemki, przynajmniej do tej pory płonne, i Szwedki, i Niemki, no to jest poziom jednak dla nas nieosiągalny, o czym zresztą po meczu mówiła trenerka Nina Patalon. Powiedziała, że ona nie jest rozczarowana, że my w ogóle nie powinniśmy też być rozczarowani. Ja się podpisuję rękami i nogami pod słowami trenerki, bo to jednak jest poziom, do którego trzeba jeszcze bardzo długo dochodzić, żeby go osiągnąć. Szwedki i Niemki, które od wielu, wielu lat mają bardzo porządną, rozwiniętą infrastrukturę sportową, zaplecze, zarówno ligowe, jak i takie zaplecze bardzo profesjonalne. No ja tylko jeszcze raz i po raz kolejny przypomnę, Polska Ekstraliga Kobiet rozegrała czwarty sezon pełny tak naprawdę dopiero, podczas kiedy te dziewczyny już od kilku dziesięciu lat grają profesjonalnie w piłkę, to PZPR wciąż jeszcze nie wymaga od klubów tego, żeby dziewczyny pracowały w nich na etat. Tak, te różnice organizacyjne, finansowe na pewno są olbrzymie. Także różnice w liczbach dziewczynek, dziewczyn uprawiających piłkę nożną w Szwecji, Niemczech czy Polsce. A w trakcie samego spotkania ta różnica na boisku widoczna, czy wśród kibiców na trybunach ten entuzjazm opadał w trakcie meczu, czy utrzymał się do samego końca? Bo tak jak mówisz, nie ma co rozliczać reprezentacji, trzeba się cieszyć jej występem na Euro. Tak po drugiej bramce już troszeczkę nam może przygasł ten entuzjazm, ale za każdym razem, kiedy Polki dochodziły do głosu albo udawało im się w jakiś efektowny sposób, czy w ogóle przerwać akcję dużo lepiej dysponowanych wczoraj Szwedek, to kibice się ożywiali. W tym ja, może dlatego mam dzisiaj taki głos. Zresztą po meczu z Niemkami też miałam przyjemność rozmawiać z trenerką Niną Patalon i usiadłyśmy i obie miałyśmy tak zdarte gardła. Myślę, że dzisiaj byłoby zdecydowanie podobnie. No to są takie emocje, że jeżeli człowiek ma głos, że tak powiem, w 100% sprawny po takiej grze, no to ja nie wiem, czy na pewno tam był, bo wczoraj faktycznie kibice dawali radę dużo głośniej niż w meczu z Niemkami. Mam wrażenie, że poczuli taką moc, taką siłę, że oni są na tych trybunach. Polki zresztą mówiły po meczu, że czuły momentami, jakby naprawdę grały u siebie. Więc to chyba o czymś świadczy. Lucerna w Szwajcarii. Umówmy się, że Szwajcaria to nie jest taki kraj, do którego kibice mogą sobie z Polski przyjechać tak o, po prostu. Tak z tych rozmów z kibicami, które prowadziłam, wynikało, że niektórzy z nich przez długie miesiące zbierali i odkładali, żeby móc sobie na tą Szwajcarię pozwolić. Albo po prostu robili zakupy jeszcze przed granicą ze Szwajcarią. Natomiast przyjechali dla Polek mimo wszystko. No i też trudno się dziwić, że zdzierali gardła, bo jeżeli się człowiek tak poświęca, żeby jechać ze swoją drużyną, to jednak też chce się pokazać na tych trybunach. No, krzyczeli tam dużo takich ciepłych słów w stronę trenerki Niny Patalon, ale też dziewczyny po każdej jakiejś indywidualnej interwencji otrzymywały, chciałabym powiedzieć, akcji, chociaż tych akcji było jak na lekarstwo, ale dostawały bardzo gromkie owacje. To na koniec powiedz, jak z twojej perspektywy wyglądała ta ostatnia sytuacja w meczu. Doliczony czas gry, strzał z dystansu reprezentacji Polski i słupek. A tak było blisko tego pierwszego gola historycznego. Tak, tak. To było tak ładne, że szczerze mówiąc, bardzo mi to osłodziło, te trudne emocje, z którymi już tak się człowiek po tym trzecim czyli dla rozmawia. Ciebie mentalnie gdzieś wewnętrznie 3-1. No, dokładnie tak. 3-0. Ale to była bardzo, bardzo ładna sytuacja. Ja lubię takie akcje, kiedy piłka się odbije, szczególnie od poprzeczki. Od słupka to może to nawet nie jest aż takie emocjonujące, ale to mi daje taką świadomość, przynajmniej w tej sytuacji, że próbują dziewczyny, że ten strzał z dystansu już prawie wszedł, prawie miałyśmy tego gola, ale obiecały, że w meczu z Dunkami nas nie zawiodą i strzelą tą pierwszą bramkę na turnieju. Na to liczymy. Pozostaje nam trzymać kciuki. Tak jest. Trzymamy kciuki. Mecz w sobotę wieczorem z Danią, a w Trójce opowiadała o swoich wrażeniach ze spotkania ze Szwecją Martyna Masztalesz. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. So it's a goodbye. It's time to set you free. Is it time to let it fly? Is it time to let it bleed? We used to take time to cover up the pain. Deep below it burns, and the feeling still remains. You're gonna find someone new. For too long, out of every sorrow, another day will dawn. You're gonna find someone new. I really hope you do. Come on through, it's gonna shine for you, 'cause I adore.

Do ósmej mamy jeszcze 28 minut. Teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Nasze codzienne zakupy podrożały w czerwcu o blisko 6% w skali roku, a największe podwyżki, ponad 16%, objęły słodycze i desery. Tak wynika z raportu UCI Research i Uniwersytetu WSB Merito. Na drugim miejscu w rankingu drożyzny znalazły się tłuszcze, masło, margaryna i olej, a na trzecim używki, w tym kawa i herbata. Po raz pierwszy w tym roku spadły ceny produktów w trzech kategoriach. Były to towary sypkie, cukier, mąka, środki higieny osobistej oraz warzywa. Prawie 1/3 Polaków wydaje ponad 60 zł miesięcznie na dostęp do platform streamingowych. Wynika z najnowszego badania dla Polskiej Agencji Prasowej. Często taką kwotę wydają na ten cel osoby po 60 roku życia, co może obalać stereotyp cyfrowego wykluczenia tej grupy. 7/10 Polaków woli mniej zarobić, ale chce mieć za to spokój w pracy. Dla wielu z nas presja, niejasne oczekiwania i nieodpowiednie warunki pracy są większym obciążeniem niż samo wynagrodzenie, mówi Anna Goreń z Pracuj.pl. Wynagrodzenie nadal pozostaje ważne, ale jego negocjowanie nie dla każdego jest prostą sprawą. Z danych Pracuj.pl wynika, że negocjacje płacowe są dla wielu najbardziej stresującym etapem rekrutacji. Wskazało tak 40% kandydatów neuroatypowych i, co ciekawe, aż 44% neuronormatywnych. Model pracy oparty wyłącznie na presji, rywalizacji i wysokich wymaganiach zwyczajnie się wyczerpuje. W jego miejsce pojawia się potrzeba pracy, która nie przynosi szkody zdrowiu psychicznemu, a firmy, które potrafią to zrozumieć, z pewnością zyskają lojalnych pracowników. Według Polskiego Alarmu Smogowego program Czyste Powietrze jest w głębokim kryzysie. W drugim kwartale liczba składanych wniosków była 7-krotnie niższa niż rok temu o tej porze. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie zgadza się z tym i przekonuje, że to efekt koniecznych reform i sytuacja przejściowa. Dolar dziś rano kosztuje 3,62 zł, a euro 4,24. Niż Genueński nad Polską będzie padać. Miejscami to mają być opady ulewne. Najlepsze rozwiązanie to śledzenie na bieżąco informacji IMGW, na przykład na stronie internetowej Instytutu. Choć mapę z sytuacją pogodową znajdą Państwo także na stronie polskieradio24.pl. Najpoważniejsze te opady mają być dziś w centrum i na południu kraju. W strefie opadów i burz będzie kilkanaście stopni, a na zachodzie tam spokojniej, do 23. Państwa pytania do doktora Sławosza, 2 2 i 7 3. Czy tam w kosmosie pan Sławosz, jak spał, to się przykrywał kołderką, czy w śpiworku? I jeszcze mam takie dodatkowe pytanie, czy spał na leżąco, czy na stojąco? Na wisząco, chyba. Zadałabym pytanie panu Sławoszowi, w końcu jest ziemianinem, czego mu tak naprawdę brakuje tam, co jest takie ziemskie? Może męskiego grania, skoro mamy takie muzyczne nawiązanie. Zapisujemy, jeśli będzie okazja, takie pytanie doktorowi Sławoszowi zadamy. Ale teraz mamy pytanie do Państwa. Gdyby mieli Państwo rzucić wszystko i na emeryturę gdzieś się wybrać na 15 lat, to gdzie? No, interpretacja dowolna. Mamy cały świat do dyspozycji. A może nawet i dalej. 22 i 7 3. Walks merrily down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. Are you happy? Are you satisfied? How long can you stand the heat? Have you done my head for the freedom? Look out! Another one bites the dust. Another one bites the dust. Ow! Another one bites the dust. Hey, hey! Another one bites the dust. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ooh, shout! There's plenty of ways that you can hurt a man and bring him to the ground. You can beat him, you can cheat him, you can treat him bad. You leave him when he's down. But I'm ready, yes, I'm ready for you. I'm standing on my own to be. Queen i Another One Bites the Dust w Trójce. Ale zanim, co można zrobić przez 15 lat wakacji życia? Jak się okazuje, można spędzić ten czas na statku wycieczkowym. 77-letnia Amerykanka Sharon Lane sprzedała właśnie swój dom w Kalifornii i przeprowadziła się na te 15 lat na jeden z wielkich wycieczkowców. O szczegółach Paweł Turski. Na pokład okrążającego świat, cumującego w 147 krajach, wycieczkowca Villa Vi Odyssey, emerytowana nauczycielka języków obcych Sharon Lay, weszła 2 tygodnie temu. All the chores that you do in life, done. Ze wszystkich życiowych obowiązków już się wywiązałam. Wyliczyłam, że taniej będzie mi wynająć tutaj kabinę, niż utrzymywać dom w hrabstwie Orange. Mam tu zagwarantowane wszystko. Troszczą się tutaj o mnie, a nie ja troszczę się o siebie i innych. Teraz tu jest mój dom. This is my home. Mówiła w rozmowie z NBC4 77-latka. Amerykanka nie chce zdradzić, ile zapłaciła za wynajem kabiny wraz z pakietem premium, czyli all inclusive, opieką zdrowotną oraz dostępem do strefy wellness. Cena ofertowa, którą można znaleźć na stronie armatora, to $400,000. Cena transakcyjna jest jednak niższa. Kwotowo wychodzi to mniej więcej podobnie, jak kupilibyśmy sobie dom w jakiejś tam części świata. Artur Rezner, Biuro Podróży Neckera. Każdy może taką ofertę sobie zakupić. Nie ma tych ofert ogólnodostępnych. Musimy zgłosić się do organizatora i spróbować przygotować wspólnie ofertę szytą pod nas. Czy spędziłaby pani 15 lat życia na wycieczkowcu? Pewno, od razu, dookoła świata. Ja już, za tydzień czasu ja już się pakuję i jadę. Co by pani tam robiła? Są kina, baseny i kawiarnie i ludzie są. No raczej nie. Wycieczkowiec nie? Nie, absolutnie. Nie mamy jakoś przekonania do tego. To gdzie? Na Karaiby. Wszystkie kości by się wygrzały. Oprócz tych statków, o których wspomnieliśmy, mamy możliwości wynajęcia apartamentów czy też pokoi w hotelach w bardzo egzotycznych miejscach. Przoduje tutaj w Tajlandia, gdzie rzeczywiście koszty utrzymania są nieporównywalnie niższe niż w Polsce. Emeryturę gdzie by pani chciała najchętniej spędzić? W Meksyku na plaży. Nie no, w Meksyku. Nie no, gdzieś na jakiejś plaży. Ja w Portugalii. O, no może być. Gdzie za gorąco? Surfować też, o. No trochę za gorąco, ale ja lubię Portugalię, bo fajne fale. Może na Hawajach, tylko surfowanie i taniec hula, picie z kokosa. No mogłabym tak sobie żyć. W sumie fajnie, już się rozmarzyłam, a jutro do pracy. Gdzie my najchętniej chcemy spędzić wakacje swojego życia, zwane inaczej emeryturą? Jeżeli mówimy o apartamentach, jest to szeroko rozumiany basen Morza Śródziemnego. Tutaj przoduje Hiszpania, równie dobrze cieszącą się popularnością jest Grecja. Klienci również wykupują takie apartamenty w krajach takich jak Albania czy Bułgaria. Jest tam po prostu cieplej i zdecydowanie również taniej niż na polskim rynku nieruchomości. To za ile można mieć w takim razie taki apartament? To zależy od wielkości tego apartamentu, od odległości od morza, głównych atrakcji, ale w granicach 10 000 zł, czyli 2-2,5 tysiąca euro za metr, spokojnie znajdziemy bardzo fajny apartament na południu Europy. Jakichś takich trendów, że w góry albo wycieczkowców, to jeszcze nie ma? Jeszcze nie. Na razie wydaje mi się, że to morze nas ciągnie. Myślę, że wycieczkowce przyjdzie jeszcze czas. A Paweł sprawdził jako fan kolei. Na razie nie jest możliwe wykupienie kilkuletnich wakacji w kolejowym wagonie. Jedynymi dostępnymi opcjami są zakup rocznej karty kolejowej w Niemczech lub odkupienie używanego wagonu kolejowego i postawienie go na działce. Z tego pierwszego sposobu korzysta kilku studentów w Niemczech, bo to jest tańsze niż wynajem mieszkania, a ten drugi luksus to koszt minimum 20 000 zł plus remontu. Thank you. Gdzie na wakacje życia? Wycieczkowiec, apartament czy Polska? Dwie dwójki i siedem trójek. Ja już zaplanowałem. Gmina Łączna, miejscowość Zagórze Góry Świętokrzyskie. Najpiękniejsze miejsce na ziemi. Z widokiem na Łysicę i Święty Krzyż. Wybór swojski. Zapraszamy Państwa do dzielenia się planami, także tymi ekstremalnymi, 22 i 7 trójek. A jeśli chodzi o plany na 8.13, to dziś oczywiście rozmowa bez uników. Renata Grochal, dzień dobry. Dzień dobry. I Marian Banaś. Nie wiem, czy powinnam powiedzieć, że też będzie ekstremalnie. Prezes NIK-u Marian Banaś będzie odpowiadał o kontrolach w NIK-u, ale też zapytamy go, jakie ma plany po zakończeniu kadencji, co już w sierpniu nastąpi. I co będzie robił na wakacjach życia? Serdecznie zapraszam. O 8.13. Rzut oka do kalendarium muzycznego. Kto dzisiaj świętuje urodziny? Courtney Love, między innymi. 9 lipca urodził się też Jim Kerr, wokalista Simple Minds, a także Sokół Chmurnooki. Mieczysław Szcześniak ma dziś urodziny. Ale w piosence do wyjaśnienia świętujemy z dzisiejszym jubilatem Jackiem White'em. Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. The White Stripes, Seven Nation Army. To być może najpopularniejszy riff gitarowy ostatniego 30-lecia, grany nie tylko na rockowych koncertach, ale także piłkarskich stadionach, a nawet za pośrednictwem okrętów, jak to miało miejsce w Hamburgu kilka lat temu. Trudno uwierzyć, że autor tego motywu musiał walczyć o jego zauważenie. W 2002 roku duet The White Stripes był jednym z wiodących zespołów fali renesansu garażowego rocka. Trzecia płyta White Blood Cells przyniosła mu spore uznanie wśród krytyków. Piosenki Jacka White'a były jednak wciąż mało przystępne dla szerszego grona słuchaczy. W